بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے والنجم اذا هوا قسم آہے محمد کریم جو جڑے پان معراج تاں ہٹ لتا ما ضل صاحبكم وما غوا رسول عربی ہدایت دیندڑ ऐं सही रस्तो ॾेखारींदड़ आहे ऐं रसूल अरबी पंहिंजी ख़्वाहिश सां का बि गुफ़्तगू नथा कनि इहा त वही रबानी आहे जेका सदन ॾांहुं मोकिली वञे थी रबुल आलमीन पंहिंजे हबीब खे सभु कुझु सेखारियो जेको वॾी क़ुवत वारो आहे ذو مرة فاستوى پوءِ معراج وقت پان پنهنجي شان وٽان برابر ٿيو وهو بالافق الاعلى ۽ ان وقت هو افق الاعلى يعني بلند ڪناري تي هو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ان کان پوءِ رب تعالى پنهنجي شان مطابق قريب ٿيو पोइ तमामु क़रीब थियो पोइ ॿिनि कमाननि जे बराबरि जो फ़ासिलो रहियो बल्कि उन खां बि घटि पोइ रबुल आलमीन वही मोकिली पंहिंजे हबीब ॾांहुं जेका वही मोकिलणी हुई दिलि जेको ॾिठो उन बाबति ग़लति न ॿुधायो أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى چاپوئے تمام رسول ربی تھا جھگڑو کريو تھا انہی لائے جيڪو ان ڏٺو ۽ بے شڪ تحقيق رسول ربی رب العالمين کي ٻي دفعي به سدرة المنتهى يعني آخري انتهائي حد وٽ ڏٺو عندها جنة المأوى اني وٽ جنة المأوى آهي اذ يغشى السدرة ما يغشى جڏهن هو سدرة تي ڇانجي رهيو هو ما زاغ البصر وما طغى فدن اک مبارڪ ڪيڏا نفري ۽ نه حد کان وڌي لقد رأى من آيات ربه الكبرى बेशक तहक़ीक़ पाण करीमन रब العالمين जूं तमामु वॾियूं निशानियूं बि ॾिठियूं أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى छा तव्हां पंहिंजे बुतनि लात ऐं उज़ा ऐं टीं आख़िरी मनात खे ॾिठो आहे छा तव्हांखे पुट आहिनि ऐं वहदहू ला शरीक लहू खे नियाणियूं आहिनि इहा तव्हांजी तक़सीम टेड़ी आहे इन हिया इल्ला अस्माउन समयतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इन यत्तबिउन इल्ला ज़न्न व मा तहवा अल-अन्फुस وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ناهن يي مگر چند نالا جيڪي توهان ۽ توهان جي ون رکيا آهن الله تالا ان لاءِ ڪو به دليل نه موڪليو يي ته پنهنجي گمان ۽ نفساني خيالات پويا هلن ٿا ۽ بيشڪ تحقيق انن وٽ سن رب جي طرفان هدايت اچي چڪي آهي ام للانسان ما تمنى چا کافر انسان کي اهو سڀ ملي ٿو جيڪو پاڻ تمنا ڪري ٿو فلله الاخره والاولى هو يقينا دنيا ۽ آخرت جو مالڪ الله تعالى آهي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى اي ڪيترائي ملائڪ آسمانن ۾ آهن جو انهن جي شفاعت ڪنهن ڪم ۾ نٿي اچي

وان الى ربك المنتهى اي بيشڪ توهان جي رب ڏانهن انتها آهي وانه هو اضحك وابكى اي بيشڪ اهو ئي کلائي رواڙي ٿو وانه هو امات واحيا اي بيشڪ اهو ئي ماري جاري ٿو وانه خلق الزوجين الذكر والانثى اي بيشڪ ان ئي ٻه جوڙا مذڪر ۽ مؤنث بنايا من نطفة اذا تمنى هڪ قطري مان جنهن وقت ان جو اندازو ڪيو وڃي ٿو وان عليه النشأة الاخرى اي بيشڪ آخرت جو اٿارڻ به ان تي آهي وانه هو اغنى واقنى اي بيشڪ اهو ئي امير ۽ غريب ڪري ٿو وانه هو رب الشعرى اي بيشڪ اهو ئي شعرا تارن جو رب آهي وانه اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقى اي بيشڪ ان ئي پهرين عاد ۽ ثمود کي هلاك ڪيو پوءِ ڪو به باقي نه رهيو وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى ۽ ان کان اڳ ۾ نوح جي قوم کي هلاك ڪيو بيشڪ اهي وڏا ظالم ۽ وڏا سرکش هئا والمؤتفكة اهوى ۽ ان ئي موتفقا وارن کي زور سان هيٺ ڪيرايو فغشاها ما غشا پوءِ انهن تي پٿريون وٿيون فبأي آلاء ربك تتمارى پوءِ اي مخاطب تون پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن ۾ شڪ ڪرين ٿو هذا نذير من النذر الاولى هي رسول عربي به اڳين پيغمبرن وانگر آهي ازفت الازفه قيامت جو وقت ويجھو اچي چڪو آهي ليس لها من دون الله كاشفه الله تعالى کان سواءِ ڪو به ان کي کوليندڙ ناهي افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ڇا پوءِ توهان هن قرآن كريم تي تعجب ڪريو ٿا ۽ توهان ان تي کلو ٿا ۽ توهان ان تي رو نٿا وانتم سامدون ۽ توهان ان کان غافل آهيو فاسجدوا لله واعبدوا پوءِ توهان فورن اللہ تعالیٰ لائے سجدو کریو ہی تاوہاں انہ جی عبادت کریو ہی آیت سجدہ شریفیہ ہی انہیں میں سجدو کرنا لازم